Upurolav o birinden birinden, Upurolav o birinden birinden, Upurolav o birinden birinden, Upurolav o birinden birinden. Daveti geriye doğru günden doğru günden, bu o bende geriye doğru günden doğru günden. Daveti geriye doğru günden. Kesku soru zer hıldan zer hıldan, Kesku soru zer hıldan zer hıldan, Kesku soru zer hıldan zer hıldan, Kesku soru zer hıldan zer hıldan. Akrola yo pirio, bikurola vo pirio pirio, bikurola vo pirio pirio, bikurola vo pirio pirio. Davet geriye doğru rio doğru rio, bu vende geriye doğru rio doğru rio. Davet geriye doğru rio doğru rio, bu vende geriye doğru rio doğru rio. Kesku zoru zerliyo zer. Kesku soru zerliyo zerliyo, Kesku soru zerliyo zerliyo, Kesku soru zerliyo zerliyo. Akrolav o diyaran diyaran, diyaran diyaran, Akrolav o diyaran diyaran, Akrolav o diyaran diyaran. Davet geriye doğru varan doğru varan, bu bende geriye doğru varan doğru.